ډیره د چمخ کې روان دا आवाज هیڅ کم کې نه بل اے د حضرت یعقوب اولادې څخه قدرت دې رسول دغه اولاد دغه فاتد د دولس او زامنو چې شي پاته ده دولس قبيله دغه مجموعه چې جن جوړ سو بن اسرائيل کړه او دولس لو اولاد او بیا داسې بدبخت قبيله چې بخبل آپس کې مصر جوړېدل کړه دغه یو قبيله نه بل سره نه غړېدل دغه جلا جلا بروان موسی عليه السلام بلای خست دلش کم کې یار وای چیرې ده یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی زما هغه شیګړ او احسان التي انعمت علیکم چې اشیګړ ما پر تاسو باندې کړیو جنت شیګړ ده دا عنوان دی اوس را روان دي دا شیګړو تفصيلات را روان چې د کوم نوع دي او دا کوم نوع یو عام بنی اسرائیل دی دلته خطاب عام بنی اسرائیل څه دی یو بیا د دې دا طبقه ته د چا دی د علماو علماهم بلا رسول نو خدا عام بنی اسرائیل د چاله وجه بلا رسول منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیه بس هغه خو نم لا یانو خلی ته قتل چې هغه به څه زړی کسی مسیوی د پیتای ورته کولی بس دغه د توهماتو د یو څه زړو خیالاتو څه رشته څه دروغ د دغو مجموعه لیکن اصل مجرمانی څوک دغه احبارو روحبانو دي التي انا واوفوا بعهدي هغه وعده چې تاسو له ما سره کړی و چې تاسو به زما هر نبی منئ وعده دغه چې د تورات د اصولو ور اسس د ټولو انبیاو څو یو په شروعات په فروعات کې به یو څه خود فرقونه وو لکه مثلا زموږ مونږ په جماعت د دیغه تشنو جماعت نو مونږ دیم درلو مونږ درلو د دیغه رکو نه درلو زموږ غا رکو هم لري زموږ په اتم شکل دی د دیغه به نسبت و دې ته څه شو لږ په ناقص شکل وو لیکن نفس څوک مونږ وو وزګوره په هغه منځ خو اتفاق راغی وای څه شي از مل قبله یو قاعده د دیغه بل قاعده ده نفس قبله خو دیم لري مجم لرو البته د دیغه یو از مشغه بل داس دغه د فشرایو کی وې چې شي فشرایو شایو شرای معنا دغه د فروعات د احکام د اعمال چې کم طریقې کار دي ته څور ته وي شریعت په خو اختلاف د نبیانو راغلی لیکن اصول او عقاید چې هغه اصل عقیده چې تمام انبیا حق تمام کتابونه چې لاسمان راغلي د الله دی هغه حق رښتاو او اخرت سره د خپل تفصيلاتو دا حق دی الله سره په خپل صفاتو دا څوک دی حق دی الله ته تمام عیوب څخه څوک دی پاک دی الله واحد لا شریک دی دغه تعلیمات تمام انبیا راوړي او دا تعلیمات څو دغه باندې وعده اخستې و چې د تورات د دغه اصول کم نبی تصدیق او مصدق لما معكم مصدق لما معكم دغه نبی به تاسو نصرت کوي پرغه ایمان راوړی او بیا خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب کې خو تفصیلا شخصا د دغه شخصي حالات اعلان ګرځول چې دغه سړی به دغه به نوم وي دغه به زید پیدایش وي دا به مهاجر وي دته به هجرت کوي او دغه به تشوي خو یې دا به خصلتونه وي دا به قد او قامت وي دا به شکل او هلیه پر دا اعلان ورشول او دا به تاسو بیا خلکو ته بیانوي پر دا نبی به تاسو ایمان راوړی نور به هم د دغه لپاره حالات برابر وي څه کوي ولګره هغه وعده چې تاسو ما سره کړو بیا ما د ټول چې بیا تاسو ته جنت هم درکوم چې کوم بعضی مفسرین وایي چې دا وعده وا چې بیا د شام مملکت او حکومت تاسو په لاس کې چې بګو بعضی دا وعده دات ول تاسو خپل وعده پر کی زغ خپل وعده پر کوم لیکن تاسو ما د پیغمبر مقابله ته څه شي اس ملاونه تړلې نو دا اول صورت دی د بچا د سور مدنی اوسخه نو دغه د اول ور واسطه د چا پیدا سول د رسول الله د يهود څخه پیدا سول خدای خبرې دا دغه مخلوق دی کنه دا هغه نه دی لکه څوک نګه قریش هغه دغه تر اکسی نه جوړولې خو واچ ولار خلک دا بل تر خلک دي دا ډیر فرادیان دي کله و چې نو دوی فیرست ور تر واخستې دا دغه کړی دي دا اول خو دوی ته دعوت ورکړي چې کی دعوت ورکړي چې تاسو اماده سي اماده سي اماده سي دا ما شي ګړي دم شي ګړي دم شي ګړي نو خو او بدو ربکم الذی دی کنه چې عبادت وکي ولی چې ما څه تر سره کړی خاص بنی اسرائیل تاسو ته وایم و ایا فرحبون فقط اور فقط دمانه او بیرج چې خوف وکي وام وکي مش پښتو کې څورته وي وام دا ګوره دا وام چې دی دا یو عام خوف ته ویل کیږي چې ته ویل کیږي عام خوف ته ځکه چې چون کې دلته مخاطب عام بنی اسرائیل دی د عام انسانانو وسم په اسلام کې دنه هم د عام انسانانو د خدای څخه ویره هغه د تقوا په شکل نه چې نه ولې د دوی علم ناقص دی وای ته اغه وامه امنا قصتی دا سر تعبیر پچا کیږي په دا غچا پر راه پن چوغلال ارهاب او وه لکه د ضرور دشمن سره سړی چی کیږي لږه همیشه په وام کیږي ولږه همیشه په وام کی لیکن د علماو بیره د الله سره بل شان دی چې دا غسر تعبیر پچاو کې په تقوا او کې ګوره فرق یو کې کنه و ایایا فتقون و ایایا فرغبون فرق یې څه کنه ویشاو الذی لک او و ایایا فقط یعنی ثمانه چې ګوره فرتی خدا همیشه دغه خوف خاطر دغه اسلام بل دی په دغه وجفاتو چې دا د مادی دنیا دا مادی قوت اوس خبر دی وام کاو څه کوا الله وی د بل چانه مبرجی فقط د چانه وبرجی د ماهنه وبرجی وام د ماو کی و امنو بما انزلت مصدقا لما معكم ایمان او تصدیق او باور وکي پر هغه شماره لجلې عاصم را لجلې مصدقا لما حالكونه مصدقا لما معكم چې د تصدیق کوي د هغه وحي د هغه تعلیمات او د وحي چې غلطه سره در سره دي یند چا په شکل د تورات او د انجیل او د زبور په شکل ولا تكونوا اول كافر به هاي دا ډیر بد دي ډیر ناوارش کار کیږي چې د نور جهان د نور جهان نه سیوا اول وو کفر ته چوب لا وتړي تقاضا خدا و چې اول تر ګرد لمخه چوک سی په اسلام کې تاسو داخل سی ولی په چا خبر یاست د پیغمبر په تمام تفصيلات خبر یاست نو دا استاسی د علم تقاضا خدا دا چې اول ما يكون مؤمن به چوک جوړي تاسو باید جوړ نو دا به خپت کار دی چې تاسو د کفر یو تخم وکړي را روان نستونه ګد استاسی د اتباع په وجه چې کافران نو دغه کفر ګویا قائدین ته جوړ سي چې یو اوله کافرین دومنه او سوال د زمینی خلک را پورته کړي چې لاله د يهودو کفر خو ورسته اول مخاطبین څوک قریش نو خو هغه اول وګرځید څوک نو ولا تكونوا اول کافرین به نو دا سمانا لري اول کافران په قران باندې څوک دي او قریشی لستیار لسکاله رسول الله ته تیر کړي دا خو د يهودو انکار دلته منظر عام تر راغی چې د څوک هجرت وره وکي نو جواب شیخ الهند رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې په الفاظو کې ضمنی طور د نن نه جواب ورکړي یعنی دا کفر دوه قسمه دی چې یو اساس جهل دی یو عناد دی یو دی د دانش تک کفر دی یو د جاهلانه کفر دی دا ته دغه کفر شی دا بل نه وکړو چې دا دی د دانش انکار بیا وایي چې دی د دانش د دغه کفر اول اولنی مجوریږي د دغه کفر اولنی مجوریږي کم کفر کم دی دا دانستان ولیکتا چې د دغه وخت چې دا يهود رسول الله په دور ژوند دیو چې دغه کفر وکړي نو خو نسبونه ګرځي بیا د دې چې شکی پیروي کوي د دغه نوعي د کفر قائدین مجوریږي هغه بل نه هغه د جهالت په تشوه مبني وکړي ولا تكونوا ولا كافرين بش اولين کافران پر دغه قران په دامه نزل الله باندې مجوریږي دا ډیر بد عمل دی ستاسو نشان ډیر ناوړه دی ولې د علم تقاضا بالکل برعکس ده دا خبره ده چې ستاسو د علم د تقاضا بالکل ولا تشتروا دا دنده مکو یو سبب حب جار حب مال او رینادو کن هغه اسباب الله رضی ول دا دنده مکو چې ولا تشتروا بیااتی سمنن قلیلا دا الله دا احکام په مقابل کې دا الله دا آیاتو په مقابل کې یو څه خاري پیسې واخی څه چې وزداد فلکوی هم خدای ورته ورته ویلي خاري دینو څه خیشت لري حیثیت لري دا الله دا احکام په مقابل کې چې کوړونو عربونه یې سمانانه لري دی خو بده دې کولې دی بچا کول د دار اوساو سره د خپل حکمرانان سره څه کول لاله چې په سیاسي اخستی ولې هغه خو خطرناک بشیدل دا شاوخه سلاطین نو د لوی بادشاهان عیسائی بادشاهان دا شاوخه په شام کې پر یمن کې دا شاوخه اطراف هغه چې فهم وکي چې دا پیغمبر ته تاریخ خو مخ تر روان دي دا ملایان واغستل دا یې د ځان پر کړل کله بیا وایي څو دا یې د ځان پر کې همیشه د پاره دا دستور دی د تاریخ پانی را واړوي او بیا تر قیامت دا دستور روان چې همیشه د پاره لا دین قوتونه دا مسلط دا جابر قوتونه دا طاغوتی قوتونه همیشه د پاره دغه بی دینه مذهبي قوتونه استعمال کړي څوک استعمالي دغه استعمالي کړي دغه استعمال کړي دي پیر را مخته کړي ملا صاحب را مخته کړي پلانې شیخ صاحب را مخته کړي پلانې څوک هغه او پلانې چې دول قاب غونم په پسی چې په فزیک دا همیشه د تاریخ یو دا اصول دي دا د قیامت راوړي چون کې شاوخوا سلاطین ګرځد د چاوالو عیسائی بادشاهان اے بادشاهتونه د چاو د عیسایت بادشاهتونه ریاست د نجران شالخاو د یمن غو دا چې دا شام دا ګرځد د چا تختو د رومیان هغه چې پامه کې دا پیغمبر تحریک روان دي زمټ بادشاهان ګرد پکې بي نو دغه قوتو ته په شی شالقه ورکولې د پالن او روزن تنخای ورته مقرره شولې لکه خبيش مقرره کړي کنه په ګاډي په مخ سب کې مخ نه په سټ کې کښې نه د ځان سره اجي صاحب د ملا ساده به خلکو مخ باندې لاس امور مچ کی تنخا ورکي دا نو دوار شو غاری تازه کی کنه دا طالبان شر پسند وکړي چې وایي ها باغیان وایي کنه اصل حکومت خو دغه بچکلی یار خاص کٹ مٹ کم دی کٹ مٹ دغه د خبيسان شنن ولادي پس په نجامو کې دا د تاریخ یو لوی حقیقت دی ورسته تاریخ پاره نه واره وي چې دغه تاغوتی قوتونه د بلادست حکومتونه همیشه دغه بی غیرت او بی زمیره د مذهبي قوتونه د خپل اقتدار د تحفظ لپاره څه کړی دي استعمال کړی دا بروان دا بروان دغه به خبيسي اخستې پر دغه چې اخستې اخستې مذہب ته به مشکلات پیدا کول د پیغمبر په باپې دی ګډي وډي خبرې کولې خلکو به پښتنه وکړه نو خو مفتیانو کنه دا تر تحریک چې شروع خو هر چا فتوا ځنی غوښت چې مولي صاحب دغه څنګه کیسه د پیغمبر دی کنه یعنی اول چې دا تر یو مملا په سي خلک چا تر رجوع کوي علما او تر رجوع کوي چې مولي صاحب دغه په باره کې وڅنګه ته سړی پیدا شوی دی دیشي دیشي دیشي خبرې کوي د دې چې به رجوع وسله نو د حق خدا او څه ورته ویل چې کاکا دا هغه پیغمبر چې ګرد ځان په انتظار یستبتحون چې مل مخ کې د کفار ته دمکی ورکولې د چا په نامه د د په نامه د هغه وس ایمان پر اوري ته دی به دا سره وجه ول سره خبره ول ول خبري هغه نشانيان چې هغه تورات کې انجیل کې راغلي هغه لري د بل سره دی هغه کې خدا ته راغلي وو چې دا د هغه وشتان به د سیله ساړه وشتانی د دې سړي وشتان د چی دی د کلک ژغوني وشتان دی دا سي اجعاد مجاد په پوهیږي د کلک قط قط مشتان دي او هغه خو مشته چاته وسی دي هغه ستره وشتان او دا خو تور دي هغه خو مشته وسی او هغه نبی وشتان مڅي د سره وشتان مې دي یله مړ وشتان دا باز خلک وشتان څه شي هاي هاي هاي هاي زه کوم پیژن دي څه شي لا لې شي لا راځي ول هغه الله کی دا دروغ ول په هغه تورات کې زمړ د پیغمبر د سترګو د بانوګانو ته کیفیت لا موجود چې قط قط بانوګان به تور بانوګان به د سترګو پسپین کې به سری لښتې سرسترګې پیغمبر وي سرسترګې او تورسترګې به وي دا بانوګان به لزان څه تراوي تور دا باز انسانان نه وي چې د سترګې بغیر چا بغیر د رنجو داس ملمی لکه توري کنه داس پیغمبر دی کنه تورسترګې دي سرسترګې پیغمبر دی ولی خو نو انقلابي دي کنه څه شي د الله پیغمبر یې فرمایي چې زه د وینوال پیغمبرم وینم ته یوم کنه انقلابي پیغمبر په سترګو کې علامات لا معلومي دیبول ولا خبري هغه خپل تر استرګي ویلې دا خپل تر باندې غاني دي د دې استرګي دي ټولي دي هغه د شنی استرګي ولڅي چې جې د فاتورات کې شنی استرګي ویلې دا خبيسان دا خبيسان دا خبيسان خلګو باندې به اشتباه کول یو ډله بیا په دې کې داسې هم وا چې کم سے کم فتوا به سم ور کوله چې جې هغه هغه د چورسې ولات چې جې ات امرون الناس بالبر وطن دا دی وی ډلې دی د ګردو نه دی دا دی وی ډلې دی څه کسان دی پکې وو چې هغه بیا هم تر دغه حد پوری انصاف پسند خلګو چې دونه قشتر واونه په یاد تر کار نه دی چړې وو وای دا نه بولت نبی خود غره دی ولا یا رکن ول نبی خود دی داغه هغه تورسترګې سورسترګې نبی خود غادي ولا راغلې دی کړه ګډه لامی په کښې کې دی تاګو ولاړ او ناس ته خو یو خصلت او عادت دغه دی نو ته کې باندې پر اوري راوړې کړه ولو مولي ساته ولنداله د جاهلانو ضرورت مشغونو ملایانو په خپل پوی مشتنو دي ته ضرورت نه لري چې پر نبی څه شو وای کلمه وای زمش خو بیا اقتدار ختم کیږي عدس ګبسیو فابوسی ختم کی چې زولار نبی سونو خو یو سړی سم یو فرد سم زما امتیاز ما شخصیت زما غ تحایف او توګ لاله ها هدايا غ خو ختم سولې بیا خلک ماته نه راوړي ا ملا خدغه دې دې د ملا د کفر بنیاد دغه دې ګوره د شان څخه ته اوځي کنه قران به مزای کافران سی وي خدای مو سات سره دما ګر نه وجود په درځونو وي خدای کلام نه لاس نه ورني نو خود به وځي ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا زما د آیاتو په مقابله کې چه شي ماخه دغه لش سمنه قلیل دغه رزيله دنیا ماخه چې ارڅو چ ارڅوی کای موټران دی ک پیسې دی ک بنگلې دی ک ډالر دی دا ماخه ک دا الله په دین په مقابله دا باز ملان به راوستلې دی په تعویز درولې دی وای تعویز دا بیوقفه احمق خلق دی دا د کتمان حق په مقابل کې چی شو مسله دلاله دا د چا په مقابل کې دا د کتمان حق مسله ده په پویږي دا د هغه سره تعویز سره هیڅ تعلق نه لري او بل د چی سره بل بیا دا یو قسم د لندوزی دا لندې لندې چې کی دا په چیرې اورګو دا په کونه کې چې ډیر واز واز کیږي داسې بد مدینه کیږي په قران پر هیڅ سر نه خلاصي اصل لندوزي مفتیان ځانې په خپل سار تر ماجام پنځه ورده اسلام او ځیکن په سپینو مؤمنانو د چا په چم سر چی فتوای لګي د شرک او د کفر فتوا په لګي ولا تشترو بی آیاتی ودا چی دا هم ایواز دا تنخوا اخستل دام چوک د حرام د دې آیات نه د استنباط کیږي کنه ګوزو نوې مشتې څوې کنه نوې مشتهید شوی دی لدی آیات څه کیلاله نه دا د خبره د کتمان حق په مقابل کې چی شخص مش پیسې اخو ته اظهار حق په مقابل کې کړ ایواز د چای اخو څونه پر کې دی ډیر پر کې دی کله کملا پیسې اخی چی د بار د تعلیم حق د اظهار حق د تعمیم حق د اشاعت حق په بس کې به اخی کنه او هغه په چی کې اخست د کتمان حق په مقابل ډیر پر کې دی کله دا د آیات سره تعلق نه لري د لندوزی مجتهدین ما جوړی جوړته قلان تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا وی های ملایان دا دنده دا چاو زکو ایایا فتکون دمانا بچ کی زانو نکن چیشی وردوائل تقوا لفظ او شان دا علماو دیکن ای تقوا شان دا چا دا قل عبادت زی العبا دیکن چوب دلاله دا زهداو اغا جامو لباس دا عابد نو گوه چوب دی عبادت دیکن لیکن دا علماو جامع چیش دا تقوا دا و لباس تقوا خیر اللہ وی کنا دا لباس نو زکی دل تک خبر دا چاوا دا دن دا دا علماء و نو زکی لفظم دا دی دا حال مناسب چه ورطول فتکون ول دا مانا زان بچ کی کر ما دا آبا زان بچ کی دا دی مکوی ما دا پیغمبر بلا ما خستید خبال دا غو بلا خو ما خستی او اسم دی بلا ما خستن دی بلا ما موست ولا تلبس الحق دا غو تلبس دا آغا تشریح دا آغا چوک دا چې دلا تشترو بی آیاتی خود آغا تشریح در تکی چه ولا تلبس الحق بالباطل اختلاط تحق دا باطل بکو یو خبره بی رشتاو کرلا دو دری بی بیات چکرلی دروغ پکڑی کرلی کرلی اگر سری بنی بی اشتباه را وستل چه فتوا بی وستل چه آغا چنگ پیغمبر دی ولده سی قدی دی مثلا نوز یو زی بی سامو دری بی چکرلی دا دروغ خبری بیان کرلی اگر بی برتب آغا بنی اشتباه را لچی یار دا خواغا ندی دا خود سشی ندی دا مک ولا تكتموا الحق دا ترغلان دي ترلاسه حق ما پټوي حق ما پټکوي وانتم تعلمون او شب سر خلاص دي چې دغه حق دي دا څوک دي یا کتمان دا حق چونه جرم دي پدا پويس څه شي است یا وانتم تعلمون ګر سر مفول نه لري لازمی ترجمه ده بعضی مفسرین چې اي تاسو خو اصحاب علم یاست څه شي است اصحاب علم یاست یعنی مخصوص شی څوک نه دي وست مفعول نه دي چې په فلاني شي پويس وانتم تعلمون تي څه است اصحاب علم یس دا اصحاب علم څخه دا تر شان پکار دی نو خدا عالم منصب وظیفه دا اظهار دا چا دی دا حق دی تشک مکو نو څوکي ول علاج دروشه د دې خود د دې ګمړی بنیاد خود غد بشه چې ول وجه د عزت ته وجه د دولت وکړه وای څو ملا خود د غش هر وجه چې عزت می خراب نشي په معاشره کې خلک ډیر مریدان ولرم خلک ملاسونو بشي ډیر مچ کوي اور خشمری هم دیر روانی دا سی ترکونا چیلانی کوی کن دا سی ترکونا چیلانی کی و دا غبی بختی وی اللہ دا دوارو علاج ورشی وی دا غدو مرزون در پکی پیدا سیوی دی تباہ اکرلی برباد اکرلی زی به علاج در وشی هم بدا غی علاج وکا دا زبردست نسخه دا دواری با دا سر ختم سی حب عزت دا حب جا اور حب مال با دوار خط سی دا دولتو دا عزت لوجی با ختم کی نوچو کا و اقیم الصلاة و آت الزکاة ورکو معراقین وستعینو بی صبر که اغیل اجرا روان دلته اغا آمان ده یعنی ایمان را روی او چوک هم وکی اقامت ده چاو موکی ده سلات هم وکی لدازه اس خدار آخستی دی چو یهود گوره مؤمنان نو الله دوی ته حکم ده چاو را ورکی ده آمانو ده فرائز لده معلوم سو چو کافران ام مکلب پچا سر دی پا فروع است ده ایمان ما سیگا پچا مکلب پا فروع دغه بیا بیزاوی میزاوی و ده بلاو بطر ورتو ما خپل یو به زویم کتل زړه یو وخت شم پلی کړو جواب می ورته کړو په خو زمانه کې می جواب کړو بری پر پیش ما دل گاگا دا حکم په فروع باندې پاس له حکم بل ایمان دی کنه څوک دلاله نو دا تکلیف خو څوک کم بني ایمان بني فهم بني کنه و امنو مخکې تیر سوې دي کنه و امنو بما د خو تفریعات پر غبنې څوک دي معطوفات را روان دي نو قول حکم دي چا ورکه کنه او د بالکل دا خبره ده چې اول دی 50 سره معمول 50 ورته مکلف ایمان شو خدای دغه تشریعات چې ما راړې جو بیا دا وکي څوک نو دا حکم کویا مقید دی 50 سره په تحقق دا هغه څوک دا تر تکلیف خې مان بنی فهم نکنه واقیم الصلاه او از زکات وې د منځه اقامت او اتیان د زکات ورکوي او ورکعو مع الراکعين دا هغه امتیاز چې دغه سیمونت کوي لکه دا او ماتواله کړ ول دې او ماتواله مونږ په چا مشتمل پر کو د دې په منځ کې چی شنو ول دغه تر مونږ کې لکه دغه چې خپل سفرېش هتا امرون الناس بالبر دا د دې بل یو جماعت ما تاسو ته ویلو چې مثلا دا اس نه چې اوس تزاد پیدا شي څه شي پیدا شي چې توال ته اوس وایي چې لا تشرو بیا آیاتي او ان تلبس الحق وتكتم الحق او بیا وسورتوي اوس خو اظهار د حق نغمانه دل دای پتی کی مختلف جماعتونو باید بداسي به انصاف انصاف عالم پکې پیدا بیا به نو پیدا زره شکوي چې کم از کم مش خپل یو ډیپټي پورا کړل حق مو وای نو الله دې دغه عمل مذمت کی چې دا ناوړه ده. اشرف علي صاحب او شبیر احمد عثماني صاحب دواړه لیکي وې د دې آیات دا معنا ده چې فاسق دې تبلیغ نه دی پکار بلکې دا معنا چې مبلغ کې له فاسق ہونا نه چاہیے چې مبلغ باید څه شنو فاسق نه وي دې دا معنا نه چې فاسق دې څه نه کوي تبلیغ د حق نه کوي دا حق ده دا خو یو جلا فرض البته عبادت څوک دی جلا فرض اے دا ډیر نه ولا خبره ده تعجب دې کنه استفهام نه تعجب اته امرون الناس بالبر خلق ته خو نیکی دې کوي دې دغه درته ویلې چې کله کله به دا حق ورته وایي چې دا څوک دی دا سم پیغمبر وتنسون انفسكم او تغيروا خپل ځانونه او هانتم تتلون الكتاب او تاسې سارو ما شام د خپل تورات تلاوت هم کوي چې فاغه کی دغه سړي ډیر بد ډیر جوړه مول شوی او دغه ډیر بد غندنه شوی چې عالم فاسق څوک د عمل د عالمي به عمل خو ډیر غندنه شوی دغه در معلوم او بیا دغه دنده کوي څه شي یعنی معنا تاسې خپل تورات هم څه نه کوي عمل نه کوي بیا وای وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون اي دغونه قدر هم عقل لري فدغونه پويږي پويږي واستعينوا بالصبر والصلاه ده هغه امراض او علاج دي چې څوک صبر حبس النفس عن المشتهيات د چا خلاله اما تشتهي نفس را ګرځول د هغه شان څخه چې دې تکي ميلان ورته کی او توتين النفس على مقاصات على تشيلاله عبادت پر هغه شان باندې په عبادت خونو د طبيعت چپتي بس پر هغه باندې څه کول مجبور کول چې دا اصل ورور مزه ول شي پر کیه کا یو څه دا وکي چې دې بګه صبر دغه دی کن او لدغه څکه ولا کرا سره دا کوم شي چې دې زورونه وردوي څه ورته وای دا سکلا کې ګوت ورته وځي څکه پتا ده د لکه ثوا ټک دې یو سوري زری زورونه وردوي ټینګ تړلې نو را اخر ځل مړ شي وای دا نه ور فیزیک کن مدوار افات توجه عادت جو خپل خواږي شیا دا ریاضت الله وای دا ریاضت وکي دغه امراض به سر زائل ریاضت واستعینوا بالصبر والصلاه وان هذا الصلاه یقینا ډیر دروند دی و ان لکبیره ډیر دروند دی خاص کله چې مونږ په خپل اصلي شکل کې دا د خر بچی سړي لراشي شیطان نه وسوسه وراچی کړ سړي چې چونه په مانځه کې توجه کامله کوي دونه قدر دی زور وی کنه په مانځه کې جګړې دروند دی کنه دا وخت پر سړي درونسي افلا الا على الخاشعين مګر هغه کسان چې ټیک چې ویلاله چې خوشو کې خوشو مانته دی ورته خشعت الاصوات چې ټیک چې ویلاله چې منه داسي چې هغه هي اتي الله پر چا دلالت کوي پر کمزوري پر انتصار او پر عاجزي باندې الله واي هغه مصلين چې خاشعين دي کنه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون روح د مانځه پر خوشو کې دي کنه اگر چې د فقې احکام په لحاظ خشوع څه نه نګوره فرض نه ده بیا وایي فرض نه ده واجب نه ده کپات سولت د انمانځه ارکان نه پکړه په سجده ساو نهستا امام غزالی د امام رازی فرض بولي هغه باقاعده اړو دور پر جوړ کړی فتل ردی محترم لا سفردا باقاعده جګیدلې ته سر خلاص لیکن فرض نه ده لاغه با وجود د فقې احکام په لحاظ خشوع کا فرض نه ده لیکن په طرف اعتبار د ترتب د آثار او د انوارو توب دل علی روح د چادی دن مانزت روح د چادی دن مانزت منسکوی په دا کیفیت دی کوي چې بل ګلتر رب ونی رب تھا ونی کن انت ام د ربک کانک تراه ولم تکون تراه فنه یراک رب کو دی ویني تاسو بر سره لاله کما خامخ چې دی ویني دا اس بر تولا ایا کنابود او ایا کنستی بخم خونو خطابم دی کنا خدغه د استعذار کیفیت دا کم کسان دی الله د خاشعين یو څلش تشریکی ودا اخت چې زنونه دا یقین دی باور دی ځون په ایمان دا یقین پنځه ذره ځای استعمالي اشعار کرد پټک نه وخت د چمږي واولېر انهم ملاقو ربهم چې دوی پر دا یقین او باور دی چې موږ ملاقات یو د چا سره با خامخ د الله سره هم کلام یو وس په دا کیفیت کې دن مانځه یا انهم ملاقو ربهم چې موږ مخامخ کېدوم کیو د الله سره په یومن اخرت دوه معنی وانهم الیه راجعون شخبر داله چې دا غاول ترجمه نو ملاقات ربیم په دې حالت کې د چادن مانزه وانهم الیه راجعون چې بیرته په معاشر باندې الله ته ورجو کن وای دا علاج بن اسرائیل ته ورشو دا ګرد علماو د پاره علاج کی کن چاته علماو ته ریاضت وکي وای ته ورته وای ریاضت وکي دغه دوشیان لزان څخه دغه بدترین رزائل دي د ځان سره زائل کی بیا به عالم ربانی جوړیږي بیا به څه شي بیا نو ته د دې سند یافته سولې چې د پیغمبر په میراث کې نستلې کني تر هغه وخت پورې څکه پر تا باندې توا ټکې دي کنه چې ته بغیر د ورځ را ناشتي چې شي را ټوله غل را ټوله او دنیا را ټوله د خلکو پر جیبو ډاکیو د خلکو پر ایمانو ډاکیو د خوټ ډاکو دي کنه وای کوم یو دی غټ ډاکو دی خالی ډاکو دا نه دی چې د خلکو پیسې لوټ کړلې څوک هم لوټ کړي ایمانونه هم ور لوټ دا غټ ډاکو دی الله دې موږ ګردو ساتلې دا بس عائشہ بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين دغ عنوان بالكل أغمخ كني عنوان دي لاش فرق لدي يا بني إسرائيل اذكروا دادا خطاب أصول دي شيو كلام طويل متكلم پر مخاطب عرضوي نو چونکی کلام وجد وی مختصر مزامین وی نو د کلام د تکلم په دوران باندې مخاطب بار بار متوجی بار الله جل جلاله په بنی اسرائیل یو لوی فهرست شماری نو یواره مخکی پر عنوان باندې نداء ورته وکړل منادا او ګرځول زما نعمتونه دریاد کی او زما وعده پر کی زب خپل وعده پر کوم بیا یو مختصر ترهیب ولدا مکه وی لباز د دې د بد عملي شخندې معنا کړل دوباره دا عنوان الله اعاده کی ولدا مکه زما نعمتونه در یاد کی بیا دغه د دې ورسته چې اغاول کلام دوی ته القا کیږي اغه هغه حصہ ده چې د دې د تمام خرابې اغه جړ بنیاد ده د دې د خرابې یعنی چې وتکو یوم لا تجی نفس عن نفس شيئا فدغ عنوان کی چلور خبری الله د بنی اسرائیل ته مختوړه نکړی دي چې هغه د دوی د خرابې چشو بنیاد هغه علل او اسباب ورشکار کړی دي چې دا مکوي د هغه ورسته چې وره مخ کی ورته لزما احسانات دریاد کی بیا ورته لزما احسانات دریاد کی بیا نو د احسانات تفصیل شروع چې غي احسانات و اذ نجیناکم لدا ز احسانات ابتدا وسول کوم ځای اذ نجیناکم یعنی ورنا ابتدا د احسانات خو له هغه وخت سره و چې حضرت موسی علیه السلام ته الله رسالت ولور کی لیکن بنی اسرائیل ته چې بالفعل فائدہ ورسیدل اغله کوم وخت سره چې دوی له چاس خنجات پیدا کی د فرعون سره ورنا د احسانات تخم د احسانات هغه بنیاد خشته لکمه زیسخه کې شول سره چې حضرت موسی علیه السلام ته الله نبوت ورکی حضرت موسی علیہ السلام الله تیار دغه د پاره کی چې دغه فرعونی ظلم څخه د مظلوم قوم ته څه ورکی نجات ولا ورکی لیکن بنی اسرائیل ته بالفعل فائدہ کله ورسیدا چې دوی له فرعون نه خلاص شو فرعون غرق شو د نجات پیدا کی ځکه د احسانات ابتدا الله له دغه ځای کی دی په فوسلس اغه نور واقعیات بیا خپل ځای در ترازی چې موسی علیہ السلام یو خپل واقعیه ده دا واقعیا به خډه ذکر کیږي دا د مزکی پر مخ باندې وزیم ډیر لوی انقلاب تغیرات او تبدلات حضرت موسی علیه السلام هم یو عظیم انقلابی پیغمبر و چی شو یو عظیم انقلابی پیغمبر لدا وجه د اچا واقعیا دومره نه د ذکر سه په قران مجید کې تفصیلا لکه د چاغه او ډیر ستړي پراغلی دي ډیر سومانی پراله او نو بلنو خدای تعالی بیا یو عظیم کتاب هم ولور کی چې د قران نه سیوا په د نورو کتابو کې په څونه تفصيلات او څونه احکام په چا کېو په تورات کې او بېبل په بل کتاب کې نو دونا مسلسل طويل امت بیا د بل پیغمبر هم نه دی نصیب شوی لکه د چا او یقینا هم او بیا ډیر شیان د دې امت او د هغه امت سره څوک دی قادر مشترک کنه خو بیا نه هم وی او کې څه دي بعضی خرابیاں به هم قدر مشترکی خلدا وږي الله او د الله رسول الله په خپل کتاب کې پیغمبر اسلام په حدیثو کې ډیر په دا خبره به بار بار تاکید کاوه د امت ته ویل چې په تاسو کې هغه خرابې راځي چې هغه په چا کې موجود وي په بنی اسرائیلو ستاسو د تباهي اسباب به امدغه وي لیکن یو امتیاز د نور نور امتیازو سره سره د امت ته خدای یو امتیاز ورکړي چې اجتماع پر باطل نه راځي چش نراج بنی اسرائیل په آخری ادوارو کې چې پرون په مضمون کې د تطیر سو چې لم یکن الذین کفروا من آل الكتاب والمشرکین منفکین حتا تأتیهم البینه دا غا مضمون تحت دا خبره تیر سو چې بنی اسرائیل په آخری ادوارو کې مکمل طور پوچ سو کن چې جیسو یعنی اغا یو طائفه منصورم نه پکی پاتا یو طائفه حقا هم پکی چش نسولا پات د دغه امت یو خاصیت دی چې ما امت بم په دغه فرقو تقسیم کی خو لیکن څوک موجود وي هغه طائفه حقا به موجود وي لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال ها سيدي سي متعدد کتابو تخریج کړی زما امت لدغه وجه بچ دي عمومي عذاب چې ناراضي لدی وجه چې شي موجود ده اغه یو طائفه موجوده ده چې پر حق باندې مستقیمه ده او پر حق باندې قائم وي همیشه پر حق باندې جنگیش بنی اسرائیل په اخر کې بالکل تباسو ځکه نو الله دوی له دې منصب معزول کړ بیا وایي منصب معزول کړ نه بوتي بل خواته منتقل ابو سي الله تدې لفظ لاندې ذکر کوي کم وتقو وایڅ وتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس د دې یو غټ غرور هم پکشي کیو په دا قوم کې یعنی یو غټ عیب د غرور پکشي کیو یو غټ عیب د نسل پرستی پکشي کیو بن اسرائیل کې موجود د نسل پرستی دنیا کې ترویج دوی ورکایي دا د نسل پرستی ترویج ګویا په دنیا کې چا کړي دوی کړي انتهایی نسل پرست انتهایی نسل پرست یعنی نور دنیا کا سره انسانان د دوی په نظر کې وو هم نه او د دغه نسل پرستی اسباب لږه ځای پیدا شو چونکی د دنیا د روی په ظاهر باندې واقعیتا هم اعلی نسب خلق خو چې خاندانو حضرت ابراهيم عليه السلام خاندانو نبي چې شي انبیا زاده خونو په دې خوشک نه وو لیکن دغه لدغه څخه شیطان دوی ودا ځای ته ورسول چې اخیری اگر سر نور جهان به چش نه بلل انسانان نه بلل چې نه بل او دا خبري ام پر دوی کې عام گردش کاو ام د ملایانو په انده سره خبرې کولې د ام بنی اسرائیل او طبقي مزاج داسې جوړ شو ول کاکا مشک هر څو چې شو کو څه شو کو ګډای وک ما سی ته نو کو زما مړه زور و وایس دا به بختي خدا ها دا به بختي خو وي سر خلاص نو سم دا تراوي وای کاکا سید خو نو پوخاټ دکن چې شي دلاله شي چې پوخ سو بیا وې ورستیږي نه چې شي سي بندانو وینې یو عام یانه خبره دغه تر خبرو په دا قوم کې یو غلط مزاج پیدا دغه تر خبري په دې کې هم کېدل چې موږ خو څه شي سیدان نو د چای تاسو د ابراهيم اولادای او سید خو مانا پوخ اٹ غفر نه سر کوم دغه تر افکار پیدا سو خیالات پیدا سو د قوم تبا کې نو بس نو اوس نو چې و نو دا غصب زوی نو هغه د دنیا ډرم چفکی ولی نو خو پوخات دی کنه پوخات ورته نه څه نه کیش نکه چکیش په دوی کې یو غټ خرابي دغه چې نسل په سر پرستی پکې کیوه د دغه پر اساس باندې ځان دونه حاصل بلې خو نحنو ابناء الله واحب باوه خو دغه د جمله را روانه نو به به هر څول چې عربی لاری به کول او کاکا که مش ارسو بلاری وکو خو مش مرز ور ورته څو ګردما دونه غټ غټ نه بیان تیر سی وی چیرې مردا فرېدی چې جهنم ته ولاړ شو او بیا خو اصل د مزکی فرمخ باندې اهل ایمان مجو لکه ګوره په دې شریعت کې یو کلیه درشا یو خبره درشا په دې امت کې زمر د ټول امت اهل سنت والجماعت عقیده دا ده کنه چې مؤمن ک ارڅو چې شولاس جهنم لولاسي لیکن څوک نه دی څوک نه دی یعنی ابد الاباد د فار فچا کې نه دی په جهنم کې نه دی ایمان د د فار اخیری په یو مرحله کې سبب د چا ګرځ نو هغه وخت خو د مزکی فرمخ باندې هغه اهل ملت او اهل حق څوک دوی دغه ثابته خو هغه وخت د خدای سید وای چې اهل حق چې یعنی اصل عقیده صفاوی ای عقیده خو د مؤمن وی عملی کمزوریانی پکې وی نو هغه به ابد الاباد لر چیرې نه لدی څخه دوی دا واخستل چې چون کې دمزه کې پر مخ باندې اهل حق سر څوک یو مجو نو ګویا دا زموږ خصوصیت دی چې موږ کتلو هم چند روزه جهنم لبځو وای چې دا خبره د خدای خپل یو دستور او قانونو د مؤمن سره یو مراعات او د قانون خلغه وختو لیکن دوی غلطه فائدہ ځنی واخست. او یار غلطه فائدہ ځنی واخسته دغه شی سبب د چا وګرځیدې د گمراهی. لکه زمر ګور په ډیر روایتو کې احادیث کې دا تر راځي چې من قال لا اله الا الله بس شي دخل الجنه. وای چې دا تر احادیث چې راغلي دی اوس لدغه قسم خو نو د دوی د انبیایو ویناوي هم موجود وي، د دوی په تورات کې خو نو هم دا تر خبري موجود وي. دی بدات دا انداز باندې پېښول چې د عمل چندو خاص خبره نه ده، بیا وایي چې د عمل چندو خاص خبره نه ده، بس اصل شی څوک ایمان. لہذا کمر ارڅو بد عمل اسو نو لن تمسن نارو الا ایام ما د چند روز اورځي دي. هغه بیا د اسر الش کړلې چې شي به کړ الکه ته خنول ته نه ورغله، خو دوی بر الش کړلې چې هغه به بس یا یو هفته به زیاده زیاده، یا به نو چې به خډيري چلويشت ورځي وي چومي چلويشت ورځي، یا به دون ورځي وي چې هغه مش د ګلګي عبادت کړي څوګړې هغه دغه قدر ورځي وي بالا مر جهنم لنه. دغه ترا خبري چې هغه الهي قوانين د مؤمن په حق کې دي د اغوز خې غلطه فائدہ واخست. والله ولن چې بزو ته سر پیږو کنه پی دغه سره څه شي واخست. دغه ترا احادیث خوزمرو احادیث کړه پر دکتی دکتی کنه دي، نو خو هغه پر غلط موارد حمل کړل وای چې پر غلط، نو دا یو غرور پدې کې پیدا چې پس مش خوان بیا ساده یې مشته څوک څوای خدای راوونی شو مش پیغمبر راځي د خدای امر اخلاصي کړه څنګه یې له خدای امر اخلاص په پوی زمج فومت کیم جاهلانه خلک دا تراسته چې کا کافران زرو وردی چې شری کران زرو وردی دا شي عجب خرافات په دا یو قسم دا د جوهالا او صوفیا په کتابو کې تر کم جاهلانه خبري موجود دي، خالص کفر خبري دیګنی وای دا شي خدای تعالی حضرت اسرائیل را واستاو دا شي د یو کندي زوی وو هغه سایه ولا یو نه هغه کندراله پیرانی پیر ساتي ول چې ما زوی خو مړ په پوز ولې نو بس د بس یوار وز پور واشول هغه بډای پیرانی پیر صاحب وننګاو بس دای راورس دی ول چا یوړی ول اسرائیل یوړی د پسې وګرځید د مزکی پر مخ باندې اسرائیل پیدا نک پورته پسې ولاره اسمانوت داستا کاکا سمج کتابونه پټک دا ومت کې ماجا وکړه مې دېستا بس د پسې ور پورته روان هغه په یو لوش کې یو څه ارواح نورو یو دغه چا زوی د بډای د زوی روح د پسې ور ورس ولا کنه دا را واپس غورتل کیا کھدا د خدای حکم دی زخینه سو واپس کوله نو نور ارواح هم پک شي کی دی ورته په خشم سو ای په سو کپ باندې دا لوش هغه چا بس سو کن یوازې د بډای زوی نه د خدای تر بعد نور انسانان یې ګرځ درا څوک را جوړ دی ته تر په ټاکی خون ستکه ستکه نه ستکه دغه دغه دغه تر بعد خو به کټ مټ بیا عیني دی وس مسل خلاصي به دغه کسی په چاګم دی خو مالی کتاب به دا ولایان به جبه جبه خبري ورته کول بیا نو دا اسم لایان خو دروغجن په دې کې ډېر پیدا شي څه نه دا دا دا دا چې چولي په ټاکی چولي په میراب چې ودرې دې نو بیا چې په مخه ورځي برک نه پروي چې نه برک نه بیا برک رواني کړ په ټاکی ورځي دې کوم دغه تراو دغه قصص دغه قصاص او دواعزین یو داسې به بختی په دا معاشره کې جوړ کړل چې انسانانه نور څه کړل تباق عام خلک په نو دغه لدې اوریدل د غیر اف طرف ته بیا څه وګرځیدل عقیدې وګرځیدل چې څه دغه عقیدې جوړې شو دغه د ګمړی اسباب پکې پیدا شو وای کنه نو ولسمش چې جوړول مړه شو. ها وای حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته خاطه الته نسوي ختل نو بیا پیران پیر ساو په عالم ارواح کې ورازر وجه ورکړل پورته کې نو دا هم د زموږ کتابو کې څه ویګور دا کتابو کې څه دا د خشم راز دې دا شایسته دي نه په څه ګندګي ولاړ کړ دا تر اخه پری دي بس یو عجب پټه کړو دا خدای رسول بار د خلق په نظر کې هیڅ هم نشکار کی په دغه قسم دربارو کې شته چې ګرځي بیا یقینا در ته نه د خدای څه حیثیت پیدا کیږي نه د رسول بي نه د خدای د کتاب څه حیثیت پیدا کیږي بس دغه دروغو چې کوم مجموعي دي بس دغه هغه اصل حیثیت دغه په دماغو کې کښین په داختر د دوه شخصیت او حیثیت تر پیغمبر هم لوړ شي تر چارم لوړ شي. ها هنو چې څه خبر را وفات افغانستان د نور محمد په وخت هجرت را کړی ولای بل نور ټول لاله ته خنره اتلی نو ولي وسران ولا هکاکا ها خدای ته بهش کنزا کړی خو کړی ها په فوسول ولا رسول ته چې بهش کنزا کړی خو کړی ها چې پیر صاحب ته کنزا کړی نو قران ته به کافر وکړ به بدای هجرت را کړی خوای په چی بده زه دا خو نه وبد چې خدای ته کنزا کړی پر رسول ته کنزا کړی ولې بدای خو نه پر دای خو بده سه چا دې څنګهو دا جاهلانه دا جاهلانه تعلیمات خود غوي چې د جهالو ته د قسم تعلیمات د جهالت د مرکزوز خبر کول کیج او په جامه کې هم د چا د صوفیاو ډېر د امتو خود غو غرق د غو غرق په خبره سره خلاصې اوی به پختی بیا پنځ پیری تو شروع وکړه څه ټکر کانګه خدای ته وګوري خدای او په جنې سترګې پیدا کړي الله دو ناظم کتاب د تر رسول دی عقل او کی سترګې پیدا کړي هم د خدای دې رونا سره کار واخی دا جاهلانه خبرې په دې کې پیدا سولې دا نو اوس چې تا ترې درته لاین کم خلونن سبق بیا ګرځ په دغه دا تر دا کتابونه ده خرافات کتاب خاني په ډک دا تر خرافات وي چې دا سره ویلې نس دا تر ګند کې چې خدای او رسول هیڅ عزت نه لري بس پر دغه باندې ګرځي راګرځ دا په پنجاب او د سند د بریلیان خو دغه دنت بس د خلګې لیکي وي مونږ بک بالکل دا عام خبره بس مونږ سټي ور کوي په مې هفته کې راځي وی یو د جمی مونږ کوي بیا په هفته کې راځي لا صاحب بیا یو چټ ورکی چې بس بیا ته تابل یفتي له چا خلاص لمانځه خلاص یو څه فدیه راکې چې خیر کې شي مې چې دیني واخی کن یا لاس دیني یا شل دیني یا سل دیني یا دوا سو دیني واخ بس لې وی ته له چا خلاص دا جاهلانه د دې خونو په دوی کې هم د خطرای بس مولي صاحب چا واخسته کړ دې بخپله اشتلاده چې بس هغه مولي صاحب ضمانت واخ چې یو وخت ضمانت واخ دا ته دا تصورات په خیالات په دوی کې هم دغه د دوی د سبب د گمراهی بنیاد او اساس الله د خبرو رد کړي چې نه دا چې ستای شي زور مرد دونه زور وردی چې تی بل چا خلاص الله به مخلص کی هغه مخلوق دی او هغه ورځ د محشر ده چې هر نبی په خپل ځان اختی نفسي نفسي ناري بوي تجيكي ولا هم ينصرون ولمنم زور وردي دون نون چې د خدای په مقابله نه ده چا په پيږي په دنیا کې یعنی څلور بنیادی خبرې دلته الله کوي وي ګور او عام معمول هم دغه دي په دنیا کې چې یو سړی په یو سخت مشکل کې ول وی دی څه شي ول مثلا یو سړی قتل وکي یو سړی قتل وکي نو دغه د ته چې هم درد خلق دي د قربان دي یا د ورثه دي یا د نور حامیان دي نو هغه خو د د خلاصي دو حتی الامکان کوشش کوي ځکه د خلاصي دو عام طور طریقې دغه دي دغه طریقې چې کله کله یو ورور مړی وکی یا بل تر برو یا بل قریب راولار سي ځان ثانیه ته فلاس ورکی څه شي دای بچ کی چیر د قاتل د باندې سبا صدر نه ده له هغه تر اسه ته خو نو څوره دې خبره سره دوری دوری کی دای ځان ته په مخ دا پیشي دا واقعیت پیشي نو دای له هغه له گرفتاری څخه بچ کی دای جانور وړاندې کی چاته ثانی ته وی کی کیسې یو څوره دي ولې دې خبر دا مطمئنه دي چې ما مملکه نو زه قاتل نه ما خیر زه برته تکې بچ کی ژبه ورو دا قریب خپل شاوخه دوری دوری سره پټ کی چې را اصل قاتل نو خو یو سړی گویا دبل سړی د جرم هغه جریمه په خپل غاړه واخیسته یو طریقې نو کوم ده چې یو نفس یو شخص دبل شخص څه شي جرم په خپل غاړه واخیسته تجزیه نفس نه نفس شیعه د غاول مضمون په پوسلی شیخ الهند رحمت الله علیه هغه چې تفسیر درته کړی دی هغه د بیزاوی پر انداز باندې تللی دی بهرال زه اتفاق دغه سره نه لرم زه دا ترجمه درته کوم دغه ابن کثیر هم غالبا دا ترجمه کوي دا شه ترجمه چې یو نفس د اول وار وتکو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا حاصل ترجمه څه چې یو ذات یو شخص یو نفس د نفوس د بل نفس چې شي نس اخستې هغه جریمه هغه جرم په غاړه نس اخستې د جرم غاړه اخستل خو دغه واره چې مستحق به جهنم خو یو وي دا بل راورته رامخته سي د پر ځای باندې چیرې ولاړ جهنم لولاسی الله وای دغه یو طریقه ده خلاصي دو ستاسی په مړو کې چې هر څو زور اور خلک وي دیتای یک یو څوک هم نه تیاریږي چې د جهنم ور دي په خپل غاړه واخی او د جهنم ور چاله سو تعالی راخستي ولا تزرو وازرتم وزرا اخرى کنه دغه لفظ تشریزه په دغه اصول کوم ابن کثیر هم دغه امثال نظر پیشي تیسر خلاص شیخ الهند رحمت الله علیه غالبا د بیزاوی په اتباع کی ترجمه داس کړي چې لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې یو نفس د بل نفس پر ځای باندې ادا د ما وجب نه سوی کولی څه شي یعنی هغه مال هغه حق چې پر دوی باندې وو هغه بیرته څه شي ور واپس هو څوک ور واپس یعنی یو سړی د بل حق خوړلې دي نو بیا دې راولای شي څه چلو کی د نجات طریقه خو دغه ده چې هغه کم شی ستا پر ذمہ باندې وو هغه بیرته ور واپس کې کنه دا ترجمه ده. بهرال دوم ولا يقبل من دنیا کې دغه اصول خو یا بته د پر ځای ځانور چاته رامخته کې ثانی ته دي ځانور تر رامخته یا بنوڅه کې سفارش وکې کنه چې وی نه نسی ته چې لاله مجرم خو ارتکاب د جرم وکي نو بیا کوشش شروع دی د خپل خاندان کې قوت من خلق لري دوستانو یارانو دي وزرا دي پیغان دي بلاوي دي بتري دي اغه نو پر پولیس باندې په افسرانو باندې څه شي د باوا چی چی مینس اګه چی د سرکار چی شي مات کړی دي قانون خو مات کړی خو لیکن څه شي په پسیوي سفارش په پسیوي اعتبار په پسیوي زاري په پسیوي نو بیا څه کی بچ نو د بچ کې دو د یو مجرم د بچ کې دو یو ذریعہ څوک د سفارش یو ذریعہ څوک یو ذریعہ خو دا ده چې دغه مجرم د بچګي دو یو سره کم ده چې بل سړی غیر مجرم د جرم پر چا واخ منځان ورته رامخته کی یا به سفارش کی یا به څه کی یا به نو داوی چې چا د یو چا جرم کړی دی نو د جرم تاوانې ولا ورکی کنه فدیه یې ادا کی څه وای ولا يقبل منها عدل د عدل په اتفاق ترجمه دا ده چې فدیه سره د دې چې اعتبار د مساوات پکې کیږي سره د دې چې چې یعنی فدیه کله کله داسې هم وي چې مطلب ما زی اگر غاړه څوک پروباس څه شي نه نه په فدیه کې څه شي پکې کیږي اعتبار د چا وي هغه بدلا د هغه حق اعتبار د چا پکې کیږي د قید او سزا کې چې مطلق فدیه نه بلکې دغه فدیه چې اعتبار د چا وي د مساوات یعنی چې څونه حق در باندې وو کیفن وکمن نو په هغه انداز باندې د صاحب حق حق ور ادا کی کمن و کیفن بیا وایست په یوه خو ګرته غټ خلګې اس یار سنت سی راغلی اس نه سنت خو څوک نه یې در پکې الحمدلله نو ولا يقبل منها عادل څه شي لاله عادل کله چې بدلا به هم الله وینق داس هم نه کی چې ال تخو په ورځ د معاشر یو څوک مجرم راسی نو دای په فزان په چا خلاص کی په فدیه باندې لفته دوکنه ملء الارض ذهبا ولفتدو ولو افتدا به قران پر دا مضمون ډکتی دغه مضمون مکرر ذکر شوی ډیر ډیر ذکر شوی کله په یو تعبیر کله په بل تعبیر الله وای ک دمزکی مخ د زرو ډک راوړي هم د جرم په معیواز کی اغا نه قبلی په تور د فدیه اغا په دنیا کې خو هی کله کله روزه د سری سره داسې یا قسم وي نو چی شول ور کول کی د فدیه مناغه د خدای یو حق دغه حق پر ځای بل شی خدای ته ورکی قبول سو په اخرت کې دا سلسله نه چلی دی په دا پوسول نو درې یم لا درې یم زریا د یو مجرم د جرم څخه د خلاصېدو کومه اعداد چا ده د فدیه بدله به ولا ورکی خله پر خله پیمانه پر پیمانه چې شی وای الله وای ای بن اسرائیل دا سلسله نه چلی چې دی وای بیا به مش کریمان راغلی ازمل بن اسرائیل به مل راځو مسو مشخلو یو قومه یو کن او دی دا اصول په خپل کور کې درلول د دې وسر سره روان دي ورسره روان دي ورسره روان دي چیر روان دي چې هغه د دې چې بچو گرفتار اسو وین یاتوکم اسارا وین یاتوکم اسارا تفادوهم چې دی خو د دې په تورات احکام په دې کې داو چې یو سړی ته یو کیسه ور پیژسول ټول بن اسرائیل به په دې مکلف چې چاندا بکوي د دا سړی څه شي بکوي خلاصون بکوي او که یو سړی ستاسو لبل قوم څخه په قید کې ولاړې اسیر وګرځیدای نو بیا په ګرد بن اسرائیل باندې د تورات د قانون درو یې دا فرض وشتي به څه کوي د هغه لپاره به پیسې خرڅولې هغه سړی به څه کاو را خلاصاو نو خود دی یو په دماغ کې دا خبره هم و چې ګویا اخرت یې په چا قیاس کړی او اخرت یې په چا کې چې انت باندې یو کې بن اسرائیل خو له قومه ده چنده منده به وکړو خلای به ځان پچیش الله ورته لې هي دا نس دا سلسله نس ولي خو نو ویل کنه ملء الارض ذهبا ولي يفتدى به که څه هم دا انګر د فیدیش دا الله وې زده قبلهم دا هغه د غرور اسباب دي چې الله دې د دماغ څخه کوي نو چې یو څوک یو شخص د بل شخص د جرم په ځای ځان نه سوی ور حواله کول ځکه الهي قانون څه دی ولا تزرو وازرته وزره اخرى یو سړی د بل سړی جرم په خپل شا اخستې نس چې دې ور مختص کړي او دا هم نس ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عد ولتسكت د کسان خو چې مقام ته د کفر رسیدل وای څوک د کفر دی او د کفر په باب کې خو شفاعت نه قبلی دی خو دی دا یو خاصیت د نسب وګاڼه غلطی در شایم د بنی اسرائیل د ګمړی سبب څه شو چې دا شخص ګور اوس په ملت اسلامي کې زمرد ټولو عقیده د کنه چې انبیا مر له شفاعت غواړي وایس دا د سنت الجماعت قطعی عقیده ده چې پیغمبر اسلام څه کوي شفاعت غواړي ټولو عصات لره لیکن دا څه شنه دي دا یو نسبی خاصیت نه دی وایس دا یو دینی رشتہ ده کنه اوای کنه په پوسلې دا یو شرعي حکم دی معنی هغه دا چې مؤمن وي بیا وڅکی داغه د حق د هغه په حق کې وڅکی شفاعت کول کی یو نسبی خاصیت نه دی چې چون کې د پیغمبر سره څوک دا رشتہ لري نو به داغه په حق کې ګوره بنی اسرائیل خدا نسل پرستی په دې کې دومره چې دغه یو شرعي حکم یو نسلی خاصیت وګاڼه اوای چې شی وګاڼه زکه خدای دا ول ولکه مش کفر کوو هم چون کې زمج رشتہ او نسب د چا سره دی د انبیانو سره دی لہذا د اغه نسب د رشتې پر اساس باندې مل نبیان له چا خلاصي او دا غب گمراهي یو تخم نن په دوامت کې ستکه نس صرف د نسب پر بنیاد باندې دغه شرف ځان چې شی بولی مستحق بولی الان کې د الله بالکل واضح ثابت ده چې د نسب پر بنیاد شرف نه دی بلکې د چا په بنیاد دی د عقیده او د دین پر بنیاد دی دغه معاملات یعنی د پیغمبرانو د شفاعت څخه هغه څوک مستفیض کیږي او استفاده هغه څوک کولای شي چې مؤمن یعنی د عقیده پر پیغمبر تړلی دغه نه چې څوک د پیغمبر سره نسبی رشتہ لري نو هغه به مستفید خامخا ګرځي که څه هم څوک وي کافر د څه خبرې ولیکن دوی د دې څخه داسې رنگ ولور کړی او دا خبرې ته دغه اصول خود التهمو یعنی دغه دین خود تورات هم دغه دینو چې عصات لرب انبیا څخه شفاعت کوي دغه حکم د هر نبی په باب دا هر نبی ته دغه علم ورکول شوی او هر نبی په دین کې دغه مسله وا لکه زموږ په دین کې چې دغه مسله ده چې عصات لرب څوک وای انبیا شفاعت کوي دوی هم لیکن دغه راوخسته یو نسبی خاصیت یې ځنې جوړ کړي د گمراهی یو سبب یې دغه چې کاکا موږ خو ارکم چې سو بیا هم د چا اولادای د نبیان لہذا موږ خو ابدی جهنم سپر د فارق سستانه بس یو شورې دي بیا موږ څوک راځي انبیا راځي او موږ لر شفاعت غواړي الله ورته د دوی د دماغ شي دا امراضو الله دا پور ګوت کړل چې دغه امراض دي تاسو نه جوړه یاست دغه مرض تاسو دا کفر ته دا تمامه بلاری بنیادونه دغه شیان دي کړي چې شې دي دا نسبی او خاندانیش شرف چې ځان لپاره بولی او د الله په نظر کې دا څه شی خبره ده شرف او چوک په چا سر دی حدیث په ډاک دی قران په ډاک دی یو حدیث یو حالت زدل کوم ورستی دی ټول قران او حدیث پردا باندې ډاک دی چې معیار او مدار د قرب الهی او د چا د جنت او د جهنم څوک نه دی نصاب نه دی جب او علاقه او خاندان نه دی دا یو عقیدت دا څوک د تو خبرې وې دا نه او پیریږي د هغه ورځې ځان بچ کی چې د نجات د طرق 40 خ یو هم نه چلیږي وایس دغه طرق 40 مخصوصه دغه معهوده چې د ستاس په دماغو کې راغلي دي د دغه طرق خ یو هم څه نه ده کارآمد نه ده دا ټول فلج دي کړه لہذا ځانو ایمان ته تیار کړي هغه لار اختیار کړي چې غستای د چی شي ګرځي د نجات ذریعہ ګرځي په دماغو خبره راغله بس واذكروا نعمتي التي انعمت عليك واني فضلتكم على العالمين زما هغه نعمت دریاد کی چې ما پر تاسو کړیو اور دام دریاد کی کله دایف علیحدہ پر یو جلا عنوان باندې په مستقل جداعات باندې وای چې دام دریاد کی چې ما تاسو ته یو ډیر لوی شرف دا هغه وخت پر انسانانو اور پر اهلی زمان باندې دل در کړیو چې کړیو فضلتكم على العالمين د دې خدامانه نه ده چې د بنی اسرائیل فضیلت پر چا ثابت په ټول جهان باندې ثابت شو تر قیامت پورې اخو نصوص کده بده باندې گواډي چې کنتم خیره امته وکذالک جعلناکم امته وسطا عالمین څخه معنا دا هغه زمانه هغه موجوده خلک څه شي اوریا خدا معنا ده پر د تخصیص باندې دا قرائن موجوده دي د قران نور آیتونه یادا معنا ده چې په خپل څه شي پرېشت پر خپل عموم باندې پرېدی نو هم بیا دا خبره فل جمله صحیح ده زکه دا یو خصوصی امتیاز دی بیا وایو امتیاز دی دا واقعیه ده چې تر اوسه د تمام انسانان چې څه پمزه کی پر مخ باندې څونه قبایل راغلي یوې قبیله ته په دغه اعتبار چې دونه کثرت د انبیاو دی پکې راغلي بل چاته نو په دغه اعتبار باندې خودی ته چت څه شو یعنی دغه قبیله او د دې بنی اسرائیل او دغه قوم د دغه قبیله یو خصوصیت په ګرد جهان سره کنس وسمسته وسمسته یعنی په دنیا کې یک یو قبیله یو قوم یو شه دغه خصوصیت د ځان نشي ثابتولای چې په زرګونو انبیادی په یو قبیله کې کیشته وي راغلی نو که په دغه اعتبار باندې فضیلت پر تمام جهان هم واخستل شي نو دا څه شي نه ده خلاف حقیقت خبره نه ده البته لدې سره کل فضیلت کله نه ثابتېږي لدې سره څه د یو خا امتیاز دی الله لور کړی دغه امتیاز د دې ذکر کوي چې مڅونه شي ګړي در سر کړی د خو دریات کی او لدې نه ځان بچ کی ته ترغیب او ترهیب اصول دی هدایت خو لدغه دوه شان جوړ دی یعنی راه حق ته یو څوک را تیارول نو خو د هغه طریقې کار دادی چې د راه حق نه سیوا چې دا نور سبول او طرق دي دا و چې ور ښکارا کې خاطرات او پښکارا کې څه شي چې د راه حق ترک سبب د دې چې شي ګرځي د دې نقصانات او پرتیبنې تلل انکه چې شي راوړي دا ګچ راوړي نو خو ځکه ترغیب او ترهیب پرلا پښید الله وې ځان بچ وتکو ځان وګوري جان بچ گئی جان و ساتي يومن د هزار اسخه د اغورجي لا تجزي نفس عن نفس شيئا چشي تمندرته لا تغني و چشي لا تغني اغنا مانات زکه یو بل قرات چې د ما درته ول چې د خپل ترجمه د خپل ترجمه باني ترجمه می دا درته وکړه چې مخ کې می درته وکړل پر هغه باني دا هم گواد د مفسرینو دا اصول دي چې د قراءات مختلفه کڅوم شواز وکړ څوک وی کڅوم شواز وی د تفسیر حیثیت لري کړه چې شه یعنی جهاد ته ترجه جوړې دای څو او د تداخرات هم راغلې دي تجزئ وای چې لا تجزئ یعنی باب د چا دی د افعال دی او ال ته بل اتفاق د علماو ترجمه ده غلط وای د اغنا معنا ده چې یو نفس بل څه کولای نس بیر به پروا کولای نس من اخلاص اوله نس بلکل صحیح ترجمه هم دغه لا تجزئ د جزاء لا تجزئ نفس عن نفس شيئا جزاء ما دا شيئا تشي دي دا شيئا مفعول مطلق دي يا دا مفعول به دي وای څه شي یعنی لا تجزئ جزاء شيئا د او شي هم جزاء دا شي جزاء چې یو شی وي د اشیاء نو خو بیا څوک جوړ څو مفعول مطلق جوړ او که څه وای مفعول څه شي وای یو نفس بل نفس ته څور کولای نه سي لا تقضي به د قضا معنا ده وای څه شي لا تجزي او ترجمه د چا ده د شیخ الهند رحمت الله علیه ترجمه پر دغه معنا ده چا مبني ده د قضا دغه د بیزاوی ترجمه هم ده بعضی مفسرین نورم راخستي لا تجزي څه معنا وس لا تقضي چې یو نفس نسوي ادا کولای د جانب څخه د بل نفس شی انچ یو شی هم بیا خو څوک سول مانه ورکړه نه شي کولای وای چې قضا خو معنا چاته وي کی عادت وای ورکړی ته وای بیا مفعول څوک سو مفعول به سو کده تجزی معنا نه چاسي د تقزی سي بیا دا څوک جوړي مفعول به سي لا تجزی نفس عن نفس شيئا او کده اغنا معنا سي او چې اقبل قرات هم د دې مؤید دي چې لا تجزی څه معنا چې یو نفس بل نفس څه کولای نه سي خلاص اولای نه چې شي لاله نه خلاص اولای نه سي شيئا د یو شي څه هم ولا يقبل منها عد ده خدای مفعول چې مفعول سولار ايش دغه کې هغه کې دوی ترجمه نه نه نه چې لا د افعال باب سي بیا خو څوک شيئا د هیڅ شي یعنی اغنا نه سره راوستل څوک لاله د یو نفس د بل نفس اغنا نه سره راوستل پچا کی شيئا پچا په یو شي کې د اشیاء بیا څوک نه جوړي مفعول به دې مفعول مطلق نه جوړي د تجزی چې دوی ترجمه دي په هغه کې د دغه یوې ترجمه په بنیاد باندې معنی د چا د چې جوړي مفعول مطلق جوړي وای څوک بدلا نه سي ورکولای وای څوک بدلا معنی شي ورکی کنه د تجزی معنی د چا ورک د بدلی معنی ورکی نو بیا د چې جزاء ان شيئا بیا معنی د چا ده د مفعول مطلق نو ترجمه په کې دوی دي یعنی دغه یو قرات کې دوه اعتبار دي دوه احتمال دي په دابل کې ګر سره دغه یو څوک لا تجزي او افعال باب د اجزا یجزي لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا تقبل تقبل په دغه ځکه کې قرات هم متواتر دي که حافظ په دای متشابه کې خطا وته مونږ نه خرابې شاله وړي چې غي مپسې وي د دې متشابه بل روانه ده کنه حفاظ بلک متشابه استه کنه وایست هغه د دې سفر الته څه تر الته تقبلو د دلته څه يقبلو د کین د لی هم قراتي متواتر دوم د چا دی د تقبلو د کی په دوال ځو کی چی جوای تقبلو چی خمه په وچ مونږ فاسیس دا جهال افزان خو بیا په بزای زې مونږ راوږي ولا تقبلوا ولا يقبل منها عدل ند دغه نفس له جانب څخه چې دا مجرم دی او چوکا چې څنګه قبلې د دله جانب څخه شفاعت نه قبلې نو معنا د عن ورکوي یا ولا تقبل منها دغه چا دغه نفس جازي یعنی کم یو چې د اول نفس دی. ولا تجزي نفس نفس یعنی نفس اولا چې هغه څوک دی شفاعتګر دی او چوک یو هغه دی چې د کوم چاله جانب څخه څه کول کی شفاعت کول کی یو هغه څوک دی شافع دی د دې من هات دی شافع څخه نه قبلیږي چې شفاعت نه قبلیږي په حق د نفس څوک ثاني چې دغه مجرم ولا یو خذ منها عاد نه د نغه نفس څخه چې دغه مجرم دی چې شخص کی چې شي لاله فدیه بدلا چې د جرم مطابق به تاسو به چنده وکي لکه د يهودو خونو په دغه باندې غرور چې هغه حالت هم کسې دغه تر اخلاص کو څه چانده به وا چاندک بیا به فټونی ولې په معاشر نیکي برا ټولوي مجرم به څه کوي خلاصي نه نه ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ان اغسل كيد دسر عد او ولا هم ينصرون ندي ولا هم ينصرون نه خاص دی هغه دي چې دوی دي څه کوي نصرت یې وکول یعنی دا امر ښکارا کوي دا د کفارو په عقیده دغه حسر الفاظ دا ښکارا کوي چې شفاعت مطلق توګ نه دی د دې خرات د چانه ښکارا کوي لکه معتزله او بعضی بلاو بتر چې انکار د چا کوي د شفاعت کوي الله دلی ور ښکارا کوي چې والله هم ينصرون تک کسان چې د کفار دي دیو په حق کې شفاعت نه قبلې لا نه د چا لپاره د نورو لپاره یعنی دا قصر دا ښکارا کړل چې څه شي نه دی لاله مطلقاً شفاعت څوک نه دی مردود نه دی د چا په حق کې د کفارو په حق کې مردود هغه باندې نصوص کوا دي تواتر پر احادیث راغلي د اهل سنت والجماعت مسلمه عقیده ده چې د عصاتو مؤمنینو